autopromocja. Ona, on i pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona, Katarzyna Ciepielewska. On, Łukasz Sobolewski. Oraz dziennikarka, scenarzystka, a przede wszystkim pisarka, autorka kryminalnych bestsellerów Katarzyna Bonda. Do usłyszenia w Trójce w niedzielę między 11 a 13. Autopromocja. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, dzień dobry, cześć. Wszystko oczywiście zależy od pory, w której państwo mnie słuchają, bo przypomnę, że po premierze na antenie programu trzeciego audycji można wysłuchać z naszych stron internetowych polskieradio.pl/trójka i dalej audycje, a następnie... Anagram Morgana. Witam w każdym razie bardzo serdecznie, mówi Morgan Margański. Kłaniam się nisko. We'll be right back. utrzymany w stylu disco, utwór Rain na początku naszego spotkania, w którego trakcie pojawi się kilka nagrań stworzonych właśnie w tej stylistyce. Rain to nagranie tajemniczego artysty, ukrywającego się pod literką Q. Wiem o nim tylko tyle, że w 1982 roku wydał płytę zatytułowaną właśnie w ten sposób, po prostu Q. Znalazło się na niej 8 utworów, wiadomo również, że jej producentem był Peter Hauke. Album został wydany w Niemczech i być może ktoś z Państwa ma to wydawnictwo w swojej kolekcji. A jeśli tak, to bardzo proszę o bardziej szczegółowe informacje, ponieważ artysta bądź zespół Q, no i jego oczywiście muzyka, bardzo mnie intrygują. W każdym razie nagranie znalazłem na kompilacji Felixa Dickinsona, wydanej przez wytwórnię Claremont 56. Na wspomnianej składance znajduje się wiele starych nagrań i tak sobie pomyślałem, że to właśnie starocie zdominują nasze spotkanie. Analogowe starocie, tłoczone na winylach w latach 70. W każdym razie do odtworzenia tego staruszka będzie potrzebny gramofon i prędkość 33 obrotów na minutę. George Duke, Michael Breaker, Lee Pastora i najważniejszy bohater tego nagrania, Billy Cobham. W programie trzecim The Pleasant Pheasant, czyli pierwsze nagranie ze strony B albumu Crosswinds Billy Cobhama, opublikowanego przez wytwórnię Atlantic w 1974 roku. Zresztą całe dzisiejsze wydanie anagramu będzie wypełnione nagraniami właśnie z lat 70. A jeśli tak, to przed nami kolejne nagranie właśnie z tego okresu. To będzie Uncle Louie, czyli jeden z projektów Waltera Muffiego, amerykańskiego multiinstrumentalisty i songwritera, który w roku 1979 wydał Full Tilt Boogie. To nagranie zostało opublikowane na dwunastce, oczywiście winylowej dwunastce, w wytwórni TK Disco. You got it. pogę. Full Tight Boogie i Uncle Louie z ciekawej dekady lat 70., w której działy się rzeczy wyjątkowo kreatywne. Jak na przykład, no właśnie, w tamtym okresie wszyscy byli zafascynowani podróżami kosmicznymi. Również Gentleman, który przede wszystkim znany jest z tego, że był perkusistą brytyjskiej grupy The Shadows. Ów pan nazywa się Brian Bennett, ale co ciekawe, w swojej twórczości posiada również płyty utrzymane w stylistyce disco. Anagram Morgana. Przed nami najważniejszy punkt dzisiejszego spotkania. Płyta Voyage, A Journey into Discoid Funk. Album został wydany w roku 1978 i wpisuje się w marzenia o podróżach kosmicznych. O szczególną uwagę proszę teraz miłośników funku, disco, komiksów i tego wszystkiego, czego świadkami była ludzkość w latach 70. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trójka. Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Thank you.

Wybrzmiałe trzy połączone ze sobą utwory rozpoczynają i jednocześnie stanowią połowę albumu Briana Bennetta zatytułowanego Voyage Journey into Discoid Funk. Płyta ukazała się w roku 1978 i wpisała się zarówno w modę na klimaty disco, idealnie, w cudzysłowie, ilustrujące pragnienia wystrzelenia się w kosmos, no i oczywiście wpisujące się w chęć międzyplanetarnych podróży. Warto nadmienić, że właśnie w latach 70. Brian Bennett, czyli także perkusista grupy The Shadows, pisał sporo muzyki na potrzeby telewizji, zarówno na potrzeby programów telewizyjnych, ale też sygnałów wykorzystywanych w ich trakcie. To pewnie znacznie bardziej wyjaśnia, skąd takie umiejętności, bo jak wiadomo, w owym czasie zapotrzebowanie na elektroniczne dźwięki, zwłaszcza w telewizji, były spore. W każdym razie na płycie, zwłaszcza na pierwszych jej tłoczeniach, partie syntezatorowe brzmią naprawdę wybornie, co również wyjaśnia, dlaczego pierwsze egzemplarze tego wydawnictwa potrafią kosztować nawet 100 euro. Można jednak posiłkować się wznowieniami, a te sukcesywnie wychodzą od roku 2020 i to zarówno na 180-gramowych winylach, jak i na płytach kompaktowych. Serdecznie Państwu polecam, ponieważ można odbyć doprawdy wspaniałą podróż zarówno w czasie, jak i w kosmicznej przestrzeni. Trójka. Program trzeci. A w nim pora już najwyższa na spotkanie z Milesem Davisem. Anagram Morgana. Pozostajemy oczywiście w latach 70. Dekadę w dyskografii Milesa zaraz po płytach Miles and Fillmore, po Beaches Brew i po soundtracku Jack Johnson rozpoczyna w połowie koncertowa, a w połowie studyjna płyta Live Evil. To był czas w twórczości Milesa, kiedy był proszony o zagranie kilku koncertów w waszyngtońskim The Cellar Door. Część nagrań tego wydawnictwa zawiera zapis tych występów, w trakcie których Davis testował wielu muzyków, w tym także basistę Aretha Franklin, Michaela Hendersona. Z zespołu Milesa w owym czasie odszedł Chick Corea, którego zastępował Keith Jarrett, grający zarówno na fortepianie, jak i na klawiszach elektrycznych. Ponadto na całym tym wydawnictwie pojawili się także Airto Moreira na perkusjonaliach, John McLaughlin na gitarze, prezentowany już dzisiaj Billy Cobham, ale także Jack DeJohnette, Herbie Hancock, Joe Zawinul, Gary Bartz, Wayne Shorter i Steve Grossman na saksofonie. Mamy też sitar i w dwóch utworach słychać także wokal, zatem jak Państwo słyszą, wiele osób i wiele instrumentów, ale nie także zebranych w trakcie jednej sesji, bo płyta jest bardziej dokumentem tamtego okresu niż właśnie graniem na tak zwaną setkę w studiu. Jeśli chodzi o muzykę, no to mamy do czynienia z typowym Davisowskim klimatem tamtego okresu, czyli dużo zadżumionej, opartej na wyraźnym rytmie muzyki, mocno psychodelicznej momentami, a czasem też transowej i jak najbardziej utrzymanej w stylistyce fusion. Z płyty Life Evil wybieram dla Państwa kompozycję Davisa noszącą tytuł Sivat. I'm gonna go get some more. Thank you. Tym nagraniem rozpoczyna się płyta Live Evil Milesa Davisa. Autorem wszystkich kompozycji, z jednym wyjątkiem, jest Miles Davis. Ów wyjątek to nagranie skomponowane przez Joe Zawinula. Live Evil, album Milesa Davisa z roku 1971. No i jego fragment wieńczy nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo Państwu dziękuję za wspólny